इसमें मीमांसक मत का निराकरण चल रहा है। जो लोग कह रहे थे कि ये वेद केवल कर्म परक ही है, ये प्रमाण किया गया वेद केवल कर्म परक नहीं है। दो डिवाइस पास में ना ऐसा तो होना नहीं चाहिए, नेट है किंतु मिट फेल हो जाता है, ऐसा क्यों होगा? नेट स्लो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब नेट स्लो होने से ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, उसका निराकरण होने के बाद पूर्व पक्ष ने फिर अभी शंका लाया कि परलोक संबंधी ये आत्मा ये म्यूट हो जाएगा, अभी तो म्यूट नहीं हुआ, कभी कभी किससे म्यूट हो जाता है। अच्छा ठीक है, परलोक संबंधी आत्मा अर्थात वेद कर्म का साधन को मतलब फल का साधन कर्म है ऐसा भी कहेगा, और देह अतिरिक्त आत्मा है ऐसा भी कहेगा, क्योंकि पूर्व पक्ष का मीमांसकों का कहना है कि वेद तो फल का साधन कर्म को ही कहता है, इसमें प्रमाण है, और वेदांति कहता है कि देह अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व ये वेद के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अभी मीमांसक कहा कि अगर दो चीज को कहेगा तो वाक्य भेद प्रसंग होगा, तो सिद्धांति उसके लिए कहा कि वाक्य भेद प्रसंग नहीं है, आत्मा को तो मुख्य रूप से वो कहेगा, और साथ में फल का उपाय जो है उपाय को खाली कह देगा, उसके लिए कोई विधान नहीं करेगा, इसलिए देह अतिरिक्त आत्मा है ये वेद कहता है, उसके लिए सिद्धांति प्रमाण दिया, कठोपनिषद का प्रमाण दिया था, ये एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य यहाँ से आरंभ करके अस्तित्व उपलब्धव्यम, और आगे यथाच मरणम प्राप्य आरंभ करके योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन ये कहा था। अभी आगे बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये बात ये कहा गया है, उसके लिए कहा स्वयं ज्योति इति उपक्रम्य तं विद्याकर्मणि समन्वय रभेते, तम अर्थात प्रस्थितम जीवम, वो जो जीवम मर करके प्रेतम जाता है, आगे फिर उसका जैसे उपासना है कर्म है उसी मुताबिक आगे वो फल भोग करता है, अगर पुण्य है तो पुण्य फल भोग करता है, पाप है तो पाप फल भोग करता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद भी देह अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व में प्रमाण है ऐसा कहा गया। आगे नवम पृष्ठ का टीका में कहते हैं, नच अत्रैव भस्मी भवतो देहादेर जन्मांतर संबंधो युक्त, जैसे चार्वाक लोग कहते हैं कि आत्मा तो यही शरीर के साथ भस्म हो जाता है, अर्थात शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, सिद्धांत कह रहा है कि अत्रैव भस्मी भवतः देहादेर, देह को आत्मा कहेंगे तो चार्वाक जैसा जो कि यही भस्मी हो भस्म हो जाएगा तो उसका जन्मांतर संबंध नहीं हो पाएगा, तो जन्मांतर संबंध की तो श्रुति कहती है, इसलिए देह आत्मा नहीं होगा, तेन आत्मा देहादि व्यतिरिक्तो जन्मांतर संबंधी सिद्धो ब्राह्मणाभ्याम इत्यर्थ, इसलिए आत्मा देहादि से व्यतिरिक्त भिन्न है और जन्मांतर के साथ संबंध होगा, अन्य देह के साथ भी आत्मा का संबंध होगा, ये दोनों ब्राह्मण से सिद्ध हुआ। दो ब्राह्मण क्या है जो बृहदारण्य को कह दिया, तम विद्या कर्मणि समन्वय रहते और पुण्यो भी पुण्य न होती पापों पापे न, ये जो कहा दिया गया ये दोनों ब्राह्मण के द्वारा सिद्ध होता है। ये बृहदारण्य का दो ब्राह्मण दिखाया गया। आगे कहते हैं अजात शत्रु ब्राह्मणे च्वा ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रमो व्यतिरिक्तात्मा स्थित्व विषयः। अजात शत्रु ब्राह्मण ये बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय है। गार्ग्य नामक एक ब्राह्मण बालक वो जाता है अजात शत्रु राजा के पास, तो जाकर के राजा को कहता है ब्रह्म ते प्रवाणी आपके में ब्रह्म का उपदेश करूंगा। तो फिर वो जितना बात कहता है राजा कहता है ये सब मैं जानता हूँ तो नया बात कहो, तो अंतिम ये कहता है कि मेरे को और कुछ अधिक पता नहीं है। तो फिर राजा इसको पांच प्रश्न पूछता है और वो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है ये ब्राह्मण बालक। फिर जाता है अपना पिता के पास, फिर पिता को कहता है आपने हमको बोले कि आप सब चीज पढ़ा दिए हैं, अभी राजा हमको पांच प्रश्न पूछा हमको एक भी उत्तर नहीं आया। फिर उसका पिता बोलते हैं ये बात हमको भी पता नहीं है राजा जो पूछा, तो चलो हम राजा के पास चलते हैं उसी का शिष्यत्व तो ग्रहण करेंगे और उसे विद्या ग्रहण करेंगे। फिर वो बाला की पुत्र वो जाता नहीं, पिता फिर जाता है जाकर के राजा के पास रह करके वो ज्ञान प्राप्त करता है। ये अजात शत्रु ब्राह्मण में इस प्रकार विचार हुआ है। तो वहां अजात शत्रु तो अजात शत्रु ये बालाकी को मृत्यु होने के बाद मतलब ये आत्म तत्व का अस्तित्व के बारे में ज्ञान कराने के लिए एक सोया हुआ व्यक्ति के पास ले जाता है। ले करके उसको वो सब नाम से बुलाता है जो नाम से लोक में जीव मानता है कि हम यही है। अगर जीव वही है तो सुषुप्ति अवस्था में भी उसका वही भाव रहना चाहिए, बुलाने से उठना चाहिए किंतु उठा नहीं। तो इससे प्रमाण होता है कि जो ये प्राणादि मान होकर के जीव अपने आप को मानता है वो सब नहीं है, उससे भिन्न और एक तत्व है। ये अजात शत्रु ब्राह्मण में निश्चय किया गया। तो जब ये बाला की गार्ग्य वो कहता है अजात शत्रु को कि ठीक है आप हमको, मैं आपके पास शिष्यत्व में समर्पित हूँ, आप मेरे को मतलब ज्ञान प्रदान करिए। तो ये राजा बोलता है बेव त्वा ज्ञपयिष्यामि, अर्थात आप ब्राह्मण है मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए आपको हम शिष्यत्व न स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो आप तो ब्राह्मण अर्थात आप तो आचार्य रूप से रहेंगे, हम किंतु आपको बता देगा, ये तो विरुद्ध है मतलब ये विपरीत है फिर भी हम आपको बता देगा। इसलिए कहते हैं बेव त्वा ज्ञपयिष्यामि, त्वा त्वाम वी ज्ञपयिष्यामि विज्ञपयिष्यामि त्वा एव ज्ञपयिष्यामि, अर्थात मैं आपको तो बता देता हूँ किंतु शिष्यत्व न इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। वेव त्वा ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रम, तो यहाँ वी आगे एव आगे त्वा आगे ज्ञपयिष्यामि, वी का अन्वय ज्ञपयिष्यामि के साथ होगा। छंदसी परे भी व्यवहिताश्च, व्यवधान होने पर भी उपसर्ग धातु के साथ संबद्ध होगा। इति उपक्रम, यहाँ अजात शत्रु आरंभ करके व्यतिरिक्तात्मा अस्तित्व विषय, ये जो उपक्रम अजात शत्रु आरंभ किए वो व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व को विषय करता है। अर्थात ये अजात शत्रु ब्राह्मण ये बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण है। तो वहां व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व के बारे में विचार हुआ। तो कहेंगे कि जैसे चार्वाक लोग कहते हैं शरीर रहित आत्मा है, तो सिद्धांत कहते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष देहादो जिज्ञासा अस्ति। अगर देह ही आत्मा होगा, देह के बारे में कभी कोई विचार करने का नहीं है अथवा कोई पूछना नहीं है, देह ही अगर आत्मा है वो तो सभी को दिखता है, तो इसके बारे में जिज्ञासा क्यों होगा? आत्म तत्व का जानने के लिए राजा अजात शत्रु ये बालाकी को ले जाएगा सोया हुआ पुरुष के पास क्यों ले जाएगा? वो देह तो सबको दिखता है। नहीं प्रत्यक्ष देहादो जिज्ञासा अस्ति, और तत्रैव उपसंहार अजात शत्रु ब्राह्मण में ये उपसंहार किया गया, य एष विज्ञानमय पुरुषः तो ये जो विज्ञानमय पुरुष विज्ञान बुद्धि बुद्धि प्राय, बुद्धि प्राय क्यों, बुद्धि में तादात्म्य करके उसी प्रकार की हो जाता है। बुद्धि ध्यान करता है तो ध्यायति इव, बुद्धि अगर चलंत्यम लेलायति इव, तो विज्ञान प्राय, विज्ञान प्राय तीन नंबर टिप्पणी। विज्ञानम बुद्धि तन्मय तद उपाधिक तद उपहित इति यावत्। विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि, विज्ञान बुद्धि होने से इसका विग्रह कैसे कहेंगे विज्ञान में? अनेन विज्ञायते, अनेन इति विज्ञानम हो जाएगा, तो बुद्धि जिसके द्वारा जाना जाता है। तो तन्मय, तन्मय अर्थात तद उपाधिक, आत्मा तद उपाधिक हो जाता है, अर्थात बुद्धि जिस प्रकार की हो गया मैं उस प्रकार की। बुद्धि में सुखाकार वृत्ति तो मैं सुखी, बुद्धि में दुखाकार वृत्ति तो मैं दुखी, यही कहते हैं तन्मय हो जाता है। क्यों कहते हैं तद उपाधिक? अगर पुष्प लाल है तो स्फटिक लाल, पुष्प अगर पीत है तो स्फटिक पीत वर्ण दिखेगा। तद उपाधिक इसका अर्थ कहते हैं तद उपहित, तद उपहित अर्थात तो उससे उपहित हो गया, बुद्धि से उपहित हो गया, बुद्धि हो गया उपाधि। इसलिए तद उपाधि को में बहुब्री है, तद अर्थात सा बुद्धि उपाधि यस्य अर्थात है कि तेन तया बुद्धिया उपहित हो गया, बुद्धि उपाधि होने से उपहित हो गया। अच्छा, विज्ञानमय पुरुष इति विज्ञानमय विशेषणाद अतिरिक्त आत्मास्तित्व दर्शितम। विज्ञानमय ये पुरुष का विशेषण दिया गया तो होने से अर्थात ये विज्ञान पुरुष नहीं है, विज्ञान प्राय, विज्ञान जैसा हो जाता है अर्थात कोई अलग है। ये प्राय अर्थ में तत्प्रकृत वचन है मयट, विज्ञानमय विशेषणात अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व दर्शितम, दर्शितम तत्रैव उपसंहारे वही अजात शत्रु ब्राह्मण में दिखाया गया। नहीं देहादेर विज्ञानमयत्व अस्ति, देहादि में विज्ञानमयत्व नहीं है। अगर देहादि ही आत्मा होगा, देहादि में विज्ञानमयत्व कहाँ है? और कहा जाता है कि आत्मा विज्ञानमय हुआ, देहादि तो विज्ञानमय विज्ञान प्राय नहीं होते। बुद्धि सुखी दुखी हो गया तो देह इसी प्रकार की सुखी दुखी हो जाना नहीं हो, तो जड़ है। तस्माद् तदपि उपक्रम उपसंहाराभ्याम व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व गमयति इत्याह। तस्माद् तदपि, तद अर्थात अजातशत्रु ब्राह्मण, ये भी उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम और उपसंहार, उपक्रम हो गया था वेवत्वा ज्ञपयिष्यामि, उपसंहार हो गया ये ऐसे विज्ञानमय पुरुषः, ये दोनों के द्वारा व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व गमयति, गमयति तद, तद अर्थात अजातशत्रु ब्राह्मण, ये भी बताता है आत्मा अतिरिक्त है, शरीर से भिन्न है। उपक्रम उपसंहार से तात्पर्य का निश्चय होता है, ये तात्पर्य ग्राहक लिंग। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णय, व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व बताता है। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रम्य विज्ञानमय इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्वम्। ज्ञपयिष्यामि यहाँ से अजात शत्रु कहना आरंभ किए, उपदेश आरंभ हुआ, आगे विज्ञानमय पुरुष को ऐसा तदा अभूत ऐसा विचार अंत करते हैं। ये जो विज्ञानमय पुरुष है तदा तदा सुषुप्ति अवस्था में को अभूत कहाँ था? अगर यही शरीर जीव कहेंगे आत्मा कहेंगे, यही प्राण अगर आत्मा है तो हम बुलाने से उठना चाहिए, तो नहीं उठा, ये सब प्रमाण वहां दिया गया। इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, इसलिए देहादि से देह बुद्धि इत्यादि से भिन्न आत्मा ये निश्चय होता है। वे पूर्व पक्ष कहेगा जब कहते ना और कोई रास्ता नहीं है, तो एकदम पूर्व पक्ष एक प्रकार की ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता है, न च उदाहृतानाम वाक्यानाम अप्रामाण्यम। पूर्व पक्ष भी कह दिया ये सब जो श्रुति वाक्य आपने कह दिए ये सब अप्रमाण है, सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। तत् प्रामाण्य से औत्पत्तिक सूत्रे हेतु विशेषाद अभ्युपेयत्वाद इति भावः। तद प्रामाण्यम उदाहृतानाम वाक्यानाम प्रामाण्यम, तेषां प्रामाण्यम औत्पत्तिक सूत्रे अभ्युपेयत्वात्, औत्पत्तिक सूत्र जैमिनी सूत्र चार नंबर टिप्पणी दिया गया। औत्पत्तिक सूत्र आरंभ होता है औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधस्तस्य ज्ञानम उपदेशो अव्यतिरेकश्च अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात् इति प्रथमाध्याय प्रथम पाद पंचमे जैमिनीय सूत्र। अर्थात जैमिनीय जो जैमिनी दर्शन है उसमें प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का ही पंचम सूत्र है 1.1.5। वहां जैमिनी महर्षि कहते हैं कि औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध, शब्द और अर्थ का जो संबंध है ये औत्पत्तिक, आगे टिप्पणी में बड़े महाराज जी सब लिख दिए। औत्पत्तिक अर्थात स्वाभाविक, स्वाभाविक अर्थात पुरुषकृत नहीं है, ये अपुरुष अपौरुषेय, ये पुरुषकृत नहीं है अपौरुषेय। तो अर्थात वेद में जो सब शब्द है उसका अर्थ के साथ जो संबंध है वो सब अपौरुषेय। ये मांडुके में विचार आया था, वहां अपौरुषेय और पौरुषेय दो भाग कर दिए थे, तो ये वेद में जो शब्द है वो अपौर मांडुके में नहीं, ब्रह्मसूत्र में था सर, ब्रह्मसूत्र अपौरुषेय। तो औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध यहां तक हो गया, अर्थात ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक अर्थात पुरुषकृत नहीं है, ये नित्य है। आगे है तस्य ज्ञानम उपदेश, तस्य तस्य अर्थात धर्मस्य, ज्ञानम अर्थात ज्ञान करणम, ज्ञानम ज्ञायते मतलब ज्ञानस्य करणम ज्ञानम इस प्रकार, अर्थात ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम इस प्रकार कहा जाए। कौन है वैदिक शब्द, तस्य ज्ञानम, ज्ञानम अर्थात वैदिक शब्द, वैदिक शब्द अर्थात वेद वाक्य, वही हो गया उपदेश। तो तस्य ज्ञानम अर्थात धर्म का जो ज्ञान अर्थात धर्म को प्रतिपादन करने वाले जो वेद वाक्य वही हो गया उपदेश। और अव्यतिरेकश्च अर्थे अनुपलब्धे तद प्रमाणम, अनुपलब्धे अर्थे तद प्रमाणम, क्यों अव्यतिरेक कहते हैं, अनुपलब्ध अर्थ कौन है, प्रत्यक्ष आदि अनुपलब्ध जो अर्थ, स्वर्ग ये कोई प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होता है। अनुपलब्धे च अर्थे उपदेश, उपदेश अर्थात वैदिक वाक्य, अव्यतिरेक, अव्यतिरेक अर्थात व्यभिचार नहीं होगा, स्वर्ग कामाभ्याम दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, करने से स्वर्ग प्राप्त होगा, इसमें कोई व्यभिचार नहीं है। अव्यतिरेक अर्थात अव्यभिचारी मानम अर्थात एक व्यभिचार नहीं है, अव्यभिचारी प्रमाण है, ऐसा नहीं है कोई दूसरा प्रमाण आप, और कोई मतलब इसका खंडन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अगर कहेंगे कि हम उसको मानते नहीं, ये कोई बात नहीं है, तो जो इसका प्रमाण जानता है वो कहेगा ठीक है आप अपना रास्ता में, विवाद करने का समय में हम आपका बात मानते नहीं इस प्रकार नहीं चलता, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अनुपलब्धे अर्थे तद अव्यतिरिक्त मानम, अनुपलब्धे अर्थे प्रत्यक्ष आदि अनुपलब्ध जो अर्थ है उसमें ये उपदेश अव्यतिरेक, अव्यतिरेक अर्थात अव्यभिचारी, नहीं तो अनुपलब्ध अर्थ में आपका ये बात जो है ज्ञान का करण हो गया, ये वाक्य वेद वाक्य ए धर्म का शरीर, धर्म का उपाय हो गया ये वेद वाक्य, वेद वाक्य धर्म में प्रमाण है ना व्यभिचारी है, ये संदेह हुआ तो कहते हैं कि अव्यतिरेक, अनुपलब्ध अर्थ में, अनुपलब्ध अर्थ अर्थात प्रत्यक्ष आदि से जो अनुपलब्ध अर्थ है उसमें वेद वाक्य अव्यभिचारी है, व्यभिचारी नहीं है, अव्यतिरेक अर्थात अव्यभिचारी, किसमें अव्यभिचारी है, अनुपलब्धे अर्थे, अनुपलब्धे अर्थे अयम उपदेश अव्यतिरेक, ये अव्यतिरेक अर्थात अव्यभिचारी, वही आगे टीका टिप्पणी में दे देना, अनुपलब्धे का अर्थ प्रत्यक्ष आदि अनुपलब्धे अर्थे, प्रत्यक्ष आदि अनुपलब्ध अर्थ में ये जो उपदेश, उपदेश अर्थात शब्द, शब्द अर्थात वैदिक वाक्य, ये अव्यतिरेक, अव्यतिरेक अर्थात अव्यभिचारी मानो, ये अव्यभिचारी प्रमाण है। हाँ ये अलग वाक्य है, तस्य ज्ञानम उपदेश, यहां तक एक वाक्य हो गया, आगे स उपदेश अनुपलब्धे अर्थे प्रमाणम, इस प्रकार के हो जाएगा। अच्छा तो ये अनुपलब्ध अर्थ में प्रमाण आप कह दिए, तो ये अनुपलब्ध अर्थ में जब आप प्रमाण ये बात कह दिए, ये आप ये बात कहते हैं, ये आप प्रामाणिक है नहीं है। जैमिनी महर्षि ये बात कहे ये अनुपलब्ध अर्थ में ये प्रमाण है। अभी शंका होगा कि आप ये बात कहने के लिए आप प्रामाणिक है क्या, इसलिए जैमिनी महर्षि कहते हैं तद वेद वाक्यम प्रमाणम धर्मे बादरायण श्यापी अभिमत। आप मेरे को प्रमाण मानेंगे नहीं मानेंगे, गुरु जी को तो मानेंगे, बादरायण व्यासिक भी ये बात मानते हैं, बादरायण श्यापी अभिमतम, बादरायण भी ये बात मानते हैं कि ये जो वेद वाक्य है वो धर्म में प्रमाण है। तो होने से अब अव्यतिरेक हो गया, व्यभिचारी नहीं होगा। तो व्यास जी भी कहते हैं अभिमतम तस्य, क्यों व्यास जी भी ये बात क्यों कहते हैं, कहते हैं तस्य स्वार्थे मानांतर अनपेक्षत्वात्, ऐसे व्यास जी कहते हैं। तस्य वेद वाक्य से स्वार्थ में अपना जो अर्थ कहता है धर्म को, उसमें मानांतर का अपेक्षा नहीं है, ऐसे व्यास जी कहते हैं। तो जैमिनी महर्षि कह दिए ये बात, यदि व्यास जी भी कहते हैं वेद वाक्य को प्रमाण सिद्ध करने के लिए मानांतर अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो व्यास जी कहते हैं कि वेद वाक्य स्वतः प्रमाण है, तो हम भी वही बात कहते हैं। अच्छा अगर ठीक है, तत् प्रामाण्यस्य अर्थात वेद वाक्य का जो प्रामाण्य है औत्पत्तिक सूत्रे अभ्युपेयत्वात्। अभी पूर्व पक्ष शंका करेगा औत्पत्तिक सूत्र ये जैमिनी महर्षि का, ये कर्मकांड के लेकर के वो प्रमाण कहे हैं, आप अभी तो ये ज्ञान कांड का बात चल रहा है, इसलिए कहते हैं हेतु अविशेषा। चाहे ज्ञान कांड हो चाहे कर्मकांड हो, वेद के द्वारा ही तो प्रतिपादन हो रहा है, तो इसलिए ये प्रमाण है वो प्रमाण क्यों नहीं होगा, दोनों ही तो अज्ञात ज्ञापक है। अनुपलब्ध अर्थ में प्रमाण है कर्मकांड के विषय में, ये जो आत्मतत्व है ये क्या प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उपलब्ध है क्या, नहीं है। तो अनुपलब्ध अर्थ में वेद प्रमाण है, ये तो ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों के लिए लागू है, इसलिए पांच नंबर टिप्पणी कह दिए अज्ञात ज्ञापकत्व रूप हेतु और उभयत्र तुल्यत्वात्। तो ये दोनों में अज्ञात ज्ञापकत्व है उभयत्र का अर्थ कर्मकांड और ज्ञान कांड में, इसलिए आगे कहते हैं उभयत्र इति ज्ञान कर्मकांड और इत्यर्थ, ज्ञान और कर्मकांड ये दोनों ही अज्ञात ज्ञापक है। जो ज्ञात का कथन करता है वो प्रमाण नहीं है, ये तो हम जानते हैं, तो प्रमाण तो उसको कहेंगे जो अनधिगत अबाधित अर्थ को कहेगा, हमको पहले से पता नहीं है और आप जो बात कह दिए उसका बात भी नहीं होता है, इसको प्रमाण कहेंगे। नहीं तो हमको पता नहीं था, आप नया चीज कह दिए किंतु बाद में उसका बाद हो गया, वो प्रमाण नहीं होगा। तो ज्ञान कांड कर्मकांड दोनों ही प्रमाण है। अच्छा यहां तक अभी क्या सिद्ध हुआ कि केवल अर्थापत्ति से युक्ति से शरीर से व्यतिरिक्त तो आत्मा सिद्ध होता है ये बात नहीं है, श्रुति से भी होता है, देह व्यतिरिक्त तो आत्मा है ये श्रुति से भी सिद्ध होता है। आगे कहते हैं यथोक्त आत्मनि अहम प्रत्ययो मानम तत्र देहाकार अस्फुरणात् इति आत्मा इति अतिरिक्त तो आत्मा अस्तित्व से तेनैव स्फूर्ति उपपत्ते अथवा न तत्र श्रुति प्रामाण्यम इति संकते। प्रमाण वही होगा जो अनधिगत अर्थ को कहेगा, अनधिगत अज्ञात, अज्ञात अर्थ को कहने से प्रमाण है। पूर्व पक्षी भी कह रहे हैं ये जो आत्मा है वो अज्ञात कैसे है, ये तो सभी को ज्ञात है, इसलिए वेद ज्ञान कांड प्रमाण कैसे हो गया, ये तो ज्ञात का ही कथन करता है, ज्ञात ज्ञापक होने से उसको अनुवाद कहा जाएगा, वो प्रमाण नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहे हैं यथोक्त आत्मनि अहम प्रत्ययो मानम तत्र देहाकार अस्फुरणात्। अहम इस प्रकार की जो प्रत्यय होता है ज्ञान होता है मैं, तो मैं कहने का समय में कहां साथ में हमेशा देह आ जाता है, कहते तो मैं कहता है सर्वदा देह साथ में नहीं आ जाता है। तो एक पूर्व पक्ष कहता है कि अहम प्रत्यय उस आत्मा में प्रमाण है, ये सबको होता है, अहम ज्ञान होता है, और ये जो अहम ज्ञान होता है उसमें देहाकार अस्फुरणा, जो मैं कहता है मैं सुखी हूं उसमें देह का भान कहाँ होता है, इसलिए देह से व्यतिरिक्त एक आत्मा जो कि अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय अर्थात ज्ञान, अहम इस प्रकार ज्ञान ये सबको भान होता है, ये तो पता है, तो इसको क्या वेदांत तो क्या कहेगा, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, इसलिए वेदांत तो अप्रमाण देहाकार अस्फुरणात तत्र अर्थात अहम प्रत्यय में, जो अहम प्रत्यय में देहाकार का स्फुरण नहीं होने से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व तेने व स्फूर्ति उपपत्ते तेने व अर्थात अहम प्रत्यय जो होता है उसी के द्वारा तो अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान हो गया। अतो न तत्र श्रुति प्रामाण्यम, इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है इसको कहने के लिए श्रुति प्रमाण नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष से हो रहा है, ये पूर्व पक्ष का आशय है। इति संकते आगे भाष्य में तत्प्रत्यक्ष तत्प्रत्यक्ष विषय एव इति चेत तत् तत् अर्थात देह देह व्यतिरिक्त आत्मा प्रत्यक्ष का विषय है ऐसा हम कहेंगे तो जो पूर्वपक्ष टीका में विचार हो गया। क्यों कहते हैं अहम प्रत्यय अहम इस प्रकार ज्ञान होता है, ये तो देह व्यतिरिक्त है। इति चेत सिद्धांत उसका उत्तर देता है, पहले टीका में विचार देते हैं। प्रत्यक्षस्य विषयो पूर्वपक्ष कहा कि प्रत्यत प्रत्यक्ष विषय इति चेत प्रत्यक्ष विषय अर्थात प्रत्यक्षस्य विषय प्रत्यक्ष का विषय अर्थात प्रत्यक्ष जिसमें अवकाश है अवकाशो यस्मिन प्रत्यक्षस्य विषय विषय शब्द का अर्थ अवकाश अवकाश यस्मिन अर्थात प्रत्यक्ष के लिए वहां स्थान है अवकाश है। प्रत्यक्ष अहम ज्ञान करवा सकता है आत्मज्ञान करवा सकता है। यस्मिन इति अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व उच्यते ये पूर्व पक्ष वाक्य का अर्थ हो गया। तो ये तो प्रत्यक्ष से ही हो जाता है। सिद्धांत कहता है यद्यपि यहां से सिद्धांत वाक्य आरंभ यद्यपि व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व त्वद अभिप्रायण अहम धि गोचरस तथापि आत्मा देह से व्यतिरिक्त है व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व त्वद अभिप्रायण अहम धि गोचर अहम धि ज्ञान अहम इस प्रकार जो ज्ञान ये ज्ञान का गोचर गोचर अर्थात विषय त्वद अभिप्रायण आप जैसा कहते हैं ये ठीक बात है। अहम धि का विषय अतिरिक्त आत्मा अतिरिक्त आत्मा अतिरिक्त अर्थात देह से अतिरिक्त ये तो हो गया। तथापि न सा व्यतिरिक्त व्यतिरेक आत्मनो गोचर यति न सा सा कहने से अहम धि ये जो अहम धि ये व्यतिरेक आत्मा का विषय नहीं करता है। शरीर से व्यतिरिक्त तो ले लिया किंतु अभी किसके साथ मिला हुआ है अभी शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान हो गया किंतु अभी मनोबुद्धि इत्यादि के साथ अहंकार के साथ मिला हुआ है इसलिए व्यतिरेक आत्मा शुद्ध आत्मा को ये विषय नहीं कर रहा है। तो मैं कह देता है मैं सुखी मैं दुखी कहने से ये तो बुद्धि विशिष्ट हो गया बुद्धि उपहित तो हो गया। न सा अहंधि व्यतिरेकम आत्मनो गोचरेति आत्मनो षष्ठी है आत्मनो व्यतिरेकम सा बुद्धि न गोचरेति आत्मा का जो व्यतिरेक व्यतिरेक अर्थात भेद इसको विषय नहीं करता है। क्यों युक्ति आगम विवेक शून्यानाम अहम प्रत्यय भाजाम व्यतिरेक प्रत्यय प्राप्त अभी अगर अहम ज्ञान यही आत्मज्ञान है तो सभी को आत्मज्ञान फिर हो गया क्योंकि सभी को तो होता है। तो कहते हैं युक्ति आगम विवेक शून्यानाम जिनको युक्ति आगम से विवेक नहीं है उनको भी अहम दी होता है नहीं होता है होता है। अगर हो गया अहम प्रत्यय भाजाम उनको सब व्यतिरेक प्रत्यय प्राप्त उनको सब व्यतिरेक आत्मा शरीर से भिन्न इस प्रकार के उनको सब ज्ञान होता है। शरीर से मैं भिन्न हूं इस प्रकार अहम प्रत्यय से जिनका विवेक बुद्धि नहीं है उनको भी ज्ञान होता है नहीं होता है हो जाता है मैं शरीर नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो फिर विपश्चिताम विप्रतिपत्ति अभाव प्रसंगात जो लोग विचारशील है उनको देखिए सब संशय होता है। अगर सामान्य लोगों को भी जिनका युक्ति विवेक नहीं है उनको भी अहम प्रत्यय के द्वारा अगर व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान हो जाता विचारशीलों को संशय फिर हो जाएगा। जो लोग विचार ही नहीं करते उनको निश्चय है और जो लोग विचार करते हैं उनको संशय हो जाता है ये फिर कैसे होगा। विपश्चिताम विप्रतिपत्ति अभाव प्रसंगत नव टिप्पणी। अच्छा नव टिप्पणी थोड़ा संशोधन करना है, नव टिप्पणी दिया युक्ति और आगम विवेक शून्याना, तो इसका अर्थ आत्मा और अनात्मनो प्रत्यक्तो क में हलन चाहिए, प्रत्यक्तो परात्व ज्ञानम युक्ति, इनको युक्ति और आगम से विवेक नहीं हुआ है। युक्ति क्या है, आत्मा और अनात्मा, आत्मा हो गया प्रत्यक, अनात्मा हो गया पराक, ये दोनों में भेद है, इस प्रकार की ज्ञान होना ये युक्ति। आत्मा के विषय में सर्वदा अहम इस प्रकार ज्ञान होता है, अनात्मा के विषय में सर्वदा त्वम भिन्न इस प्रकार ज्ञान होता है, यही युक्ति है। पर आगमश्च अस्थूलम अनणु इत्यादि जन्यम आत्मनि तत्त्व ज्ञान, आगम जो गार्गी को उत्तर दिए हैं याज्ञवल्क्य जी ब्रह्म का मतलब आत्मा का स्वरूप के बारे में, अस्थूलम स्थूल नहीं है तो छोटा हो जाएगा, कहते हैं अनणु अणु नहीं है, आगे फिर अदीर्घम अह्रस्वम इस प्रकार के सब कहते हैं, ये सब वाक्य से जो ज्ञान होता है। तो देहादि भेद अवगमश्च विवेक, अच्छा वहाँ युक्ति आगम विवेक तीनों से शून्य है, युक्ति आगम से विवेक नहीं, युक्ति आगम विवेक तीनों शून्य है। विवेक अर्थात देहादि भेद अवगमस्य विवेक, मैं देहादि से भिन्न हूं इस प्रकार की विवेक, ये सब जिनको नहीं है उनको भी अहम प्रत्यय भाजाम व्यतिरिक प्रत्यय प्राप्त हो, अगर उनको भी सब व्यतिरिक आत्मा शुद्ध है इस प्रकार ज्ञान हो जाएगा तो विपश्चिताम विपश्चिताम ज्ञानी नाम, ज्ञानियों को विप्रतिपति अभाव प्रसंग, फिर विचारशील ज्ञानियों को कहाँ फिर संशय हो जाएगा, अगर सामान्य लोगों को सब ज्ञान हो जाता है तो। इसलिए सिद्धांती भाष्य में उत्तर देता है न अर्थात आत्मा व्यतिरेक मतलब शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष का विषय हो जाएगा ऐसे नहीं है, क्यों बाधी विप्रतिपत्ति दर्शन, बाधियों का विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ज्ञान विरुद्ध ज्ञान होता है, कोई कहता है आत्मा व्यापक है असंग है, कोई कहता है कि नहीं आत्मा में ज्ञान सुख दुख इत्यादि समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं, क्यों दिखता है, नया एक लोग आत्मा दिखता है ना उनको मन के द्वारा दिखता है, तो कहते हमको दिखता है इसमें ये उत्पन्न होता है, वेदांती लोग कहते हैं असंग कुटस्थ अविकारी ये सब विप्रतिपत्ति कैसे हो रहा है। आगे टीका में अगर मतलब कहते हैं आ गोपाल अगर सभी को अहम प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है तो फिर विपश्चितों को कैसे फिर ये संशय हो जाएगा, उनको तो पहले से होना चाहिए सबको हो जाता था ये प्रसंगात, मतलब ये प्रसंगात था विपश्चिताम विप्रतिपति अभाव प्रसंगात, प्रसंग नहीं था अभाव प्रसंग, तो फिर विद्वानों को इसमें विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए तो सामान्य लोगों को भी ज्ञान हो रहा है। वेद आगे ठीक है, वेद प्रतिकूला वादिनो नास्तिका नैव विवादम मुंचन्ति इति आह। और दूसरा चीज है कि अगर सभी को प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाता जो वेद प्रतिकूल वादी है नास्तिक लोग हैं वो लोग विवाद नहीं करना चाहिए, उनको भी प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, किंतु नैव विवादम मुंचंती विवाद छोड़ते नहीं, वेद का जो प्रतिकूल है वो तो अभी विवाद करते ही रहते हैं। भाष्य में नहीं देहांतर संबंधी न आत्मन प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने लोकायति का बौद्धाश्च न प्रतिकूला स्यूर नास्ति आत्मा इति वदन्तः। देहांतर संबंधी आत्मन अगर प्रत्यक्षेण उसका अस्तित्व का विज्ञान हो जाएगा देहादि से, देहांतर संबंधी आत्मा अर्थात इस देह से भिन्न देह देहांतर उस देह में भी यही आत्मा रहेगा अर्थात ऐसा एक नित्य पदार्थ, अगर प्रत्यक्षेण इसका अस्तित्व का विज्ञान हो जाएगा तब नास्ति आत्मा इति वदन्तः लोकायति का बौद्धाश्च न प्रतिकूला न स्यु न का नहीं स्यु वाक्य का आरंभ में है नहीं स्यु। देहांतर संबंधी आत्मा का अगर प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञान हो जाएगा तो आत्मा न अस्ति नास्ति आत्मा इति वदंत कहते हुए कौन लोकायति का बौद्धाश्च न अस्माकम प्रतिकूला नहीं स्यु, हमारा विरुद्ध होना नहीं चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष तो सबको ज्ञान हो जाता है, किंतु होते हैं बौद्धों में भी दो कोटि है, एक विज्ञानवादी एक शून्यवादी, वो लोग सब आत्मा का अर्थात नास्तित्व कहते हैं, आत्मा नहीं है, आत्मा अर्थात जैसे वेद आत्मा को कहता है, विज्ञानवादी भी आत्मा कहते हैं, क्षणिक विज्ञान को आत्मा कहते हैं, और शून्यवादी कहते हैं शून्य ही है वही नित्य पदार्थ है, इस प्रकार की विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वेदांति कह दिया कि नह प्रतिकूला, हम लोगों का प्रतिकूला, ये नह क्यों दिया, नहीं तो जो बौद्ध लोग है चार्वाक लोग है वो क्या सभी का प्रतिकूल है, नहीं है, वो कुछ के लिए भी अपने आप में भी सहकारी है, इसलिए टीका में कहते हैं तेषु प्रातिकूल्य संभावनार्थम विशेषणम न इत्यादि, जो नह प्रतिकूल दिया ना ये विशेषण नह प्रतिकूल, हमारा विरोधी हमारा क्यों कहे, विरोधी कहना चाहिए क्यों, क्यों दिया नह, कहते हैं कि वो प्रतिकूल है ये संभव हो, क्योंकि सभी का प्रतिकूल कहेंगे सभी का प्रतिकूल नहीं है, तेषु प्रातिकूल्य संभावनार्थम नह विशेषण नहीं देंगे तो उसमें प्रातिकूल्यता नहीं आएगा क्योंकि वो अपने मित्रों का वो अनुकूल है, इसलिए तेषु प्रातिकूल्य संभावनार्थम विशेषणम न इत्यादि, नह जो नह नह था अस्माकम इति, वो वाक्य का अन्वय देखते दिखाते हैं ना, मतलब न अंश को ही प्रतीक लिए हैं, अर्थात न के आगे विसर्ग को प्रतीक में नहीं लिए हैं, इसके लिए प्रमाण देते हैं अधीरेश्वर अधीरेश्वर उदयनाचार्य उसका लिए हैं अधीरेश्वर, ऐसे अष्टाध्याय में सूत्र है, तो वहां पर्यंत इस निपात का प्रतिपादन हो रहा है, मतलब निपात का कथन हो रहा है अधीरेश्वरे वहां पर्यंत, अभी उदयनाचार्य एक जगह में रीश्वरे इतने को लिए हैं अर्थात प्रतीक लिए हैं, कहते हैं रीश्वरे ये तो कोई शब्द नहीं है, तो कहते हैं इस प्रकार के भी हो सकता है, अर्थात एक अंश को भी प्रतीकत्व न लिया जा सकता है। अच्छा इति वदन्तः संतो नो नो अर्थात अस्माकं प्रतिकूला नहि स्युः, इस प्रकार की कहते हुए, किस प्रकार की, कहते हैं आत्मा नास्ति, इस प्रकार की कहते हुए हम लोग का प्रतिकूल हो जाते हैं, कहते हैं अस्माकं प्रतिकूला नहि स्युः, होना नहीं चाहिए, अगर आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता तो, एवं वदनस्य एव असंभवात् अध्यक्ष विरोधात् इति योजना, कहेंगे क्यों इस प्रकार के कहते हुए हम लोग का प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होंगे, कहते हैं इस प्रकार कह ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं कह पाएंगे, कहते हैं अध्यक्ष विरोध है, अध्यक्ष दस नंबर टिप्पणी प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष से विरोध होगा क्योंकि प्रत्यक्ष से आपको अगर दिख रहा है फिर आत्मा नहीं है कह करके विरोध कैसे करेंगे, तो दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष विषय विप्रतिपत्ति अभाव है दृष्टान्तम आह, अर्थात जहां प्रत्यक्ष विषय तो रहेगा वहां विप्रतिपत्ति नहीं रहेगा, इसके लिए दृष्टांत भी सिद्धांति दे देता है, नहीं घटा दो प्रत्यक्ष विषय कश्चित विप्रतिपद्यते नास्ति घट इति, घटादि प्रत्यक्ष का विषय होते हैं तो उसमें कोई विप्रतिपत्ति करता है, भूतल में घट है तो घट है, नहीं है तो नहीं है, तो इसमें नास्ति घट, घट होने पर नास्ति घट कोई इसमें विवाद नहीं करता है, इसलिए यत्र यत्र प्रत्यक्ष विषयत्वम तत्र तत्र विप्रतिपत्ति अभाव, ये प्रत्यक्ष विषय में विप्रतिपत्ति अभाव, ये सिद्धांति कह दिया। अभी तत्र व्यभिचारम संकते, तत्र अर्थात व्याप्ति में ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिया, यत्र प्रत्यक्ष विषयत्वम तत्र विप्रतिपत्ति अभावत्वम, ये व्याप्ति सिद्धांति कह दिया, इसमें व्यभिचार भी पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष होगा तो विप्रतिपत्ति नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, प्रत्यक्ष होने पर भी विप्रतिपत्ति हो सकती है, पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में, स्थाणुआदौ पुरुषादि दर्शनाद न इति चेत, स्थाणु में पुरुष का दर्शन होता है तो अभी प्रत्यक्ष हो रहा है तो इसमें विप्रतिपत्ति होता है नहीं होता है, होता है, कोई कहता है कि स्थाणु है कोई कहता है पुरुष है, प्रत्यक्ष होने पर भी विप्रतिपत्ति तो हुआ, ये पूर्व पक्ष भी कहता है विप्रतिपत्ति दर्शनात इति चेत। सिद्धांत कहता है कि न, टीका में प्रत्यक्ष धर्मिणी स्थानुर व पुरुषो व इति विप्रतिपत्तेर उपलम्भात न प्रत्यक्ष विप्रतिपत्ति अभावो व्यभिचाराद इति शंकार्थः। शंका का अर्थ अर्थात पूर्व पक्ष का शंका का तात्पर्य, प्रत्यक्ष धर्मिणी, धर्मी आगे सामने में दिख रहा है, स्थाणुर वा पुरुषो वा, ये स्थाणु है अथवा पुरुष है, इस प्रकार की विप्रतिपत्तेर उपलम्भात, विरुद्ध प्रतिपत्ति दिखता है, कोई ये कहता है कोई वो कहता है, होने से न प्रत्यक्ष विप्रतिपत्ति अभावो, प्रत्यक्ष है तो विप्रतिपत्ति अभाव हो जाएगा, इस प्रकार की नहीं है, इसलिए व्यभिचार हुआ, सिद्धांति का व्याप्ति में व्यभिचार हुआ। आदिपदेन स्थाणुआदौ विप्रतिपत्ति आदिपदेन, भाष्य में दिया पुरुषादि, स्थाणुआदौ पुरुषादि कहा तो, और कहते हैं कहा, कहते हैं आदिपदेन पाषाणादो गजादि विप्रतिपत्ति संग्रहते, पाषाण में पत्थर, दूर में थोड़ा अंधकार है तो उसमें गज हाथी, ये भी करेंगे। अभी पूर्व पक्ष कह दिया, सिद्धांत कहता है कि आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष में भी विप्रतिपत्ति होता है, ये प्रत्यक्ष ये प्रामाणिक प्रत्यक्ष ना सांशयिक प्रत्यक्ष, हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, आप तो ये संशय का उदाहरण देते हैं, किम प्रत्यक्ष मात्रे, सिद्धांत यहां से कहता है किम प्रत्यक्ष मात्रे विप्रतिपत्ति ही किंबा तेन विविक्ते प्रतिपन्ने, प्रत्यक्ष मात्र अर्थात सामान्य प्रत्यक्ष हो गया, इसमें संदेह कहते हैं, अथवा किम व तेन, तेन चार नंबर टिप्पणी, तेन अर्थात प्रत्यक्षेण विविक्ते प्रतिपन्ने, प्रत्यक्ष से विविक्त, विविक्त अर्थात स्पष्ट भिन्नत्वेन जान लिया, तब कहेंगे कि विप्रतिपत्ति होता है, प्रत्यक्ष मात्र सामान्यतया प्रत्यक्ष हो गया विप्रतिपत्ति हुआ, ये आप कहना चाहते हैं ना, प्रत्यक्ष से स्पष्ट रूप से ग्रहण हुआ फिर भी विप्रतिपत्ति हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं? न आद्यो, प्रथम विकल्प नहीं है, क्योंकि अंगीकार आत्म मानते हैं, सामान्यतया प्रत्यक्ष हुआ, निश्चय नहीं हुआ, विप्रतिपत्ति हो सकती है, ये कोई प्रमाण नहीं है। न चैव आत्मनि प्रत्यक्ष विप्रतिपत्तो अपि न आगम अन्वेषण, तो सामान्य मात्र आत्मा का ज्ञान होने से विप्रतिपत्ति हो सकता है, सिद्धांत कह दिया हम मानते हैं उसका, तो कहेंगे ठीक है विप्रतिपत्ति हुआ, किंतु अभी हमको प्रत्यक्ष से आत्मा का ग्रहण हो गया, अब आगम का अन्वेषण क्या आवश्यक है, हमको तो आत्मा का ग्रहण हो गया, विप्रतिपत्ति अभी है, फिर भी आत्मा का तो ग्रहण हुआ, आगम का अन्वेषण क्यों करेंगे? सिद्धांत कहता है कि एवं आत्मनि प्रत्यक्ष विप्रतिपत्तो अपि आग न आगम अन्वेषणा इति न, आगम का अन्वेषण नहीं करेंगे ये बात नहीं है, प्रत्यक्ष हो रहा है विप्रतिपत्ति भी है, आगम का अन्वेषण नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, आगम का अन्वेषण करेंगे। तेन विविक्त, चार नंबर में दिया ना, तेन अर्थात प्रत्यक्षेण विविक्ते, विविक्ते अर्थात इतर भिन्नत्वेन, इतर भिन्नत्व न अर्थात स्थाणु है तो स्थाणु ही है, ऐसा नहीं कि दोनों मिला होकर जाता है, तो आगम अन्वेषण नहीं करेंगे ये बात नहीं। अच्छे नंबर टिप्पणी, अपि इति अविप्रतिपन्न घटा दो, जैसे अविप्रतिपन्न घट, घट के विषय में कोई संशय नहीं होता है, वहां आगम का फिर अन्वेषण करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसी प्रकार की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो गया, होने से और आगम का अन्वेषण नहीं करेंगे ऐसा बात नहीं है, क्योंकि घट का विषय में विप्रतिपत्ति नहीं है, यहाँ की तो विप्रतिपत्ति है, होने से तो आगम के अन्वेषण आवश्यक है। अच्छा, आज यहाँ तक समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।